الحمد لله الذي وفق قلوب الطائعين بالهدى وطبع على قلوب الكفار فلا تعي الحكمة أبدا. جابر الكسير ومسهر العسير ومجيب الندى، أحاط بالكائنات علما وأحصى كل شيء عددا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما أكرمه سيدًا وعبدًا، خصه بالمقام المحمود والحوض المورود، وسماه محمدًا، وأنزل إليه قوله: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمومب الله سبحانه وتعالى بكي مدينياك وسفزاك أويزي كتويفوشا نموت وجهنم. تمومب الله سبحانه وتعالى تكينجينا كلا نمنا ya kuingia katika bid'a. Allahumma amin. Ndugu zangu, ikiwa leo hii tarehe 7 Jumada al-akhir katika mwaka huu wa 1444, kwa ni sawa sawa na tarehe 30 ya mwezi wa 12 2022, katika majlisi hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala, katika msikiti huu Masjid al-Faruq, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki sote ambao kaa katika vikao kama hivi, atuzidishie kheri, atusamehe madhambi yetu, atufungulie yale ambayo ni mazito kwa sisi, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuandike katika wale ambao wenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mimi katika kikao hichi insha Allah napenda nizungumze na nyinyi mambo mawili tu. Muhadhara wangu huu jitahidi kwa namna nitakavyoweza kuufunga au kuubana na kuto kuurefusha, kwa sababu ninauona ni mrefu, lakini nitajitahidi kwa kadri ya haja niweze kuufunga uweze kutembea katika sehemu kuu mbili. Fa bidi kwa kuanza kabisa, ndugu zangu, tunafahamu ya kwamba sisi Allah subhanahu wa ta'ala lamma nadhara ila ahli al-ardi maqatahum jami'an, Allah alipoitazama ardhi hii kabla ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah aliwakasirikia watu wote, arabahum wa ajamahum, wale waarabu na wasiokuwa waarabu. Allah subhanahu aliwakasirikia wote kulingana na madhambi waliokuwa wakiyafanya na machafu waliokuwa wanayafanya. Yakapita yaliyopita, fabaatha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Allah kamleta mtume alayhi salatu wasalam kuwatoa katika visa na kuwapeleka katika nuru. Fadaa ila rabbi, mtume sallallahu alayhi wasallam akalingania kwa Mola wake. Tena da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa imeenea kwenye kila nyanja. Nyanja ya kwanza ni nyanja ya elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiteremshiwa wahi akifundishwa na Jibrilu alaihi salam. Kwanza silaha yake kubwa ilikuwa ni elimu: kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man tabi'a. Katika da'wa yake pia mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania watu wa karibu, jamaa zake wa karibu, wa anzir ashiratak alaqrabin, akawaonya wawafikishia wakasilimu waliosilimu. Bali sahibu mtume sallallahu alaihi wasallam da'a ila makarim al-akhlaq, alilingania kwenye tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza aliyoeleza katika fadhila na ubora wa yule anayelingania kuwa ni mtu mwenye tabia iliyokuwa njema, akawa ni msemaji aliyokuwa mazuri maneno yake, na alikuwa ni mtu mwenye vitendo vizuri ambavyo vilipelekea wale maadui zake kumpenda sallallahu alaihi wasallam, bali na kumwamini imani iliyokuwa kubwa kuliko hata wale waliokuwa na nafasi miongoni mwao. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akalingania katika da'wa yake ya jihad, kupambana dhidi ya kufari wal munafiqin, kupambana na makufari na wanafiki. Bali sio hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuashiria watu ambao watakaoweza kuleta balbala, zazaa, qaqaa katika watu watakaokuja huko mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaja Dhul Khuwaisira, na pia akataja alama za watu ambao watakuwa na hali mbaya na kupinda na kutoka kwao katika hii jada tusawia na mengineyo chungu mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyataja na aliyalingania na kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kumtii yeye salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi, na adabu mbalimbali za mavazi za vyakula, na vile vile ihtiramu li abaihim, kuwaheshimu wao wazazi wao, kuwaheshimu watu wazima, na mambo mengi sana aliyalingania salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi. Lakini pia ndugu zangu, katika ulinganizi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo alikuwa akiyalingania na kuyatamka ishara, alikuwa akiyalingania kwa ishara, yani kwa maana alikuwa akiyasema na kuyatamka lakini kwa ishara. Mithalo, mfano wa hilo, walipokuwa wanachimba shimo la handaki, yani kwa maana khanda, walipokuwa wakichimba lile handaki, Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wanafikia kuyavunja yale mawe, yale mawe yalikuwa yanaruka cheche yakienda upande wa mashariki, yakienda upande wa magharibi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema sayablughu hadha almulki ila huna, ufalme huu wa Uislamu utafika mpaka mashariki wa ardhi, ufalme huu wa Uislamu utafika mpaka magharibi wa ardhi. Alikuwa akiashiria haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi tawili ambayo nafahamu talabatul ilm wanaijua, ambayo imetangwa na vitabu vikubwa vya sunan, lakini hata vitabu hivi vya tauhidi na aqida imetajwa kwa vile kitabu tauhidi lil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahmatullahi alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema inna Allah zawaliya al-ardh, kike Allah subhanahu wa ta'ala alinikusanyia mimi ardhi yote, zawaliya al-ardh faraaitu masharikaha wa magharibaha, nikaiona mashariki mwa ardhi yote, yani Allah alikusanyia ardhi yote sehemu moja akamuonesha, kisha Mtume akaiona mashariki mwa ardhi na akaiona magharibi mwa ardhi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasayablughu mulka hadhihi al-umma, na umma huu utafika ufalme wake kwenye hiyo mipaka yote ya mashariki mwa ardhi na magharibi yake. Hili fundisho ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifanya tatbiqan la kuonyesha kwamba Uislamu utakikana uenee, alilifanya tatbiqan mithalu, mfano wake pia alipokuwa akiwalingania wale wafalme wa Kisra wa Kaisar, akiwatuma watu wakina Muadh ibn Jabal kwenda Yaman na kuwalingania watu na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, wakina Abu Musa al-Ash'ari walitumwa kwenda miji mbalimbali kwenda kuulingania Uislamu, kwa maana akitaka lile jambo ambalo alilokuwa akiashiria liweze kufika huko, kwa maana Uislamu uweze kuenea mpaka huko. Ndio mnafahamu ya kwamba na watu walisilimu basi na kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, walisilimu kwa da'wa ya Uislamu waliokuwa wameisikia wakina Uwais al-Qarni na wengineo kama vile Abu Muslim al-Khawlani, Ibrahimu hadhihi al-umma, Abu Muslim al-Khawlani aliweza kusilimu, lakini hakuweza kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anaitwa Ibrahimu hadhihi al-umma, ni Ibrahimu wa umma huu, kwa sababu yule malikia na yule nabii aliyejidai katika mji wa Yaman, mwanamke yule alimwadhibu kwa kumchoma moto, alimwadhibu kwa kumchoma moto kwa kukataa kufuata unabii wake. Abu Muslim al-Qawlan alichomwa lakini hakuugua. Umar bin Khattab radiyallahu anhu alifanikiwa kumuona Abu Muslim al-Qawlan. Ala kulli hali ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam da'wa yake ile ya kujeneza katika baadhi ya miji aliweza kuifanya katika zama zake. Falamma mata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kazi hii ya kuutawanya Uislamu katika mashariki wa ardhi na magharibi alikuja kaifanya Abu Bakar kwa kiasi kidogo sana radiyallahu ta'ala anhu, na utawala wake ulikuwa ni muda mchache sana, na pia kutokamana na mihna na mtihani aliyopata wa watu waliokataa kutoa zaka radiyallahu anhu, ilibidi apambane nao kwa muda mrefu sana, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akauchukua utawala ule wa Umarul Faruq radiyallahu ta'ala anhu. Yeye kwa kiasi kikubwa naye aliutangaza, aliueneza Uislamu mpaka katika zama za Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sahabi jalil Amr ibn al-As aliweza kufikisha Uislamu mpaka China, Kasini, alikwenda kule na kujenga msikiti na vinginevyo, alikwenda miji mbalimbali Shamu na kwingineko, huko alieneza Uislamu radiyallahu anhu kwa ile kazi aliyopewa na Umar al-Faruq radiyallahu anhu. Akaja Uthman naye kufanya hivyo hivyo, akaja Ali ibn Abi Talib naye kufanya hivyo hivyo. Kwa kila mmoja nafasi yake alilieneza lile jambo ambalo alilokuwa akiliashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulitabiri. Ndugu zangu, tunaamini ya kwamba baada ya kumalizika utawala wa makhalifa wanne uliingia utawala unaoitwa Umawiya, Daulatul Umawiya, utawala wa Umawiya ambao ulisimamiwa na sahaba ambaye ni katika masahaba wa Mtume waliokuwa wakiandika wahi ambaye ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Utawala huu nao ulikaa kwa muda mrefu kiasi kikubwa sana, nao katika juhudi ulizozifanya uliweza kutawanya Uislamu mashariki pia mwa ardhi na magharibi yake. Miji ambayo Uislamu ulifika waliweza kuifikisha kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alikiwezesha. Sasa ndugu zangu, kwenye utawala huu wa Umawiya, mwishoni mwa utawala wa Umawiya ulipoanza kufutika duniani, ulipoanza kufutika, yani kwa maana utawala wa Umawiya ukalewa madaraka, ukaanza kuingia utawala wa Abbasia. Ndugu zangu, hapa utawala wa Umawiya uliona kuna umuhimu wa kuanza kujiwekeza katika miji ambayo iko mbali, nchi ambazo ziko mbali, kwa ajili ya kwenda huko, ikiwa litatokea lenye kutokea, kaweza kuanzisha utawala wetu mwingine katika nchi zingine. Ndipo pale yule mtawala Nasr bin Abdullah alipomtuma Tariq ibn Ziyad kwenda katika miji ya magharibi mwa Afrika, kwenda katika miji ya magharibi mwa Afrika. Tunapoizungumza magharibi mwa Afrika, kaizungumzia nchi zilizoko juu ya Afrika na sehemu yake ya mwisho mwisho ya Afrika. Alifika kwa Tariq na kukutana na mlima ambao pia uliitwa hivyo, mlima wa Tariq. Palipigana mapigano makubwa sana na makufari na manasara waliokuwa katika miji ile. Ndipo Allah alijalia nasru min indihi, nusra itokayo kwa Allah subhanahu, Tariq akaweza kuingiza Uislamu katika mji wa Hispania ambao ni Andalus. Baada ya hapo utawala wa Umawiya ukamleta Abdurrahman Safar Quraish, Abdurrahman Ad-Dafi akaletwa kuwa ndio msimamizi mkubwa katika mji ule wa Andalus. Walillahi alhamdu awwalan wa akhiran, kwa hakika Daulatul Andalus ilinawiri kwa Uislamu. Abdurrahman ibn Dafi Fakhr Quraysh ni kweli aliusimamisha Uislamu kwa kiasi kikubwa. Historia inaonyesha katika nchi ya Andalus, nchi ya Andalus kabla ya kuja Uislamu ilikuwa haina maendeleo. Nchi ile ilikuwa haina maendeleo ya kisasa. Nchi ilikuwa haina utaratibu wa barabara. Nchi ilikuwa haina utaratibu wa mabustani. Nchi ilikuwa haina utaratibu wa nidhamu mbalimbali za kiutawala. Alipokuja Abdurrahman Dafi Fakhr Quraysh aliipanga nidhamu mithili ya hiyo. Bali sio hivyo tu, wakapatikana wanawazuoni waliosoma miji mbalimbali kuhamia na kurudi makwao, wakaanza kufundisha Uislamu, zikapatikana madaris mbalimbali, vituo mbalimbali vya ilmu. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira, yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu lazima ampatie njia. Nchi ya Andalus ambayo hii tunaita Hispania, ilinawiri mpaka pakajengwa jamia, kikajengwa kituo kikubwa cha university ambacho kilisimamiwa na Waislamu na maulama waliokuwa pale, bali miji mbalimbali katika nchi ile ya kipindi hicho, kwa sababu Andalus ya kipindi kile ilikuwa inakwenda mpaka Portugal, inakwenda mpaka nchi ya Portugal, bali sio hivyo, inakwenda mpaka janubi mwa Faransa, kusini mwa nchi ya Ufaransa. Yote ile kipindi kile ilikuwa inahesabiwa ni nchi ya Andalus. Walillahi alhamdu, Waislamu walieneza Uislamu kizawazawa, tatbiqan amaliya, kwa kimatendo kabisa. Wanawake walijistiri na walisoma ilmu, wanawachuoni walitunga vitabu mbalimbali. Wakina al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa katika miji hiyo, walitunga vitabu vingi na vilienezwa kwa kiasi kikubwa. Ndugu zangu, neema hii ya Uislamu ilikushamiri kiasi kikubwa, Waislamu walipata raha, raha ambayo ilipelekea kusahau machungu, ilipelekea kusahau machungu, wakasahau ya kwamba Uislamu huu uliingia kupitia Tariq ibn Ziyad aliyepambana na manasara na kufar, na baadaye akaweza kuingia Abdurrahman al-Dakhil na kumwingiza Uislamu katika nchi ya Hispania. Waislamu walisahau, wakasahau ya kwamba pia kuna Dawlatul Umawi, utawala wa Umawi ambao umepotea tayari. Tayari hivi sasa kuna utawala wa Abbasi baada ya dola la Umawiya kuzembea na kudua, wale Abbasia wakachukua madhaifu wakayafanyia kazi na kuangusha utawala wa Umawiya Empire, ikawepo dola la Abbasi. Waislamu wakasahau hayo kabisa, fadakhalu fi sirahal, wakajiingiza katika starehe mbalimbali, watu wakasahau dini, watu wakamsahau mula wao, wakaingia kwenye kila aina ya furaha. Kumbe al-a'da yatarasadu, bado maadui wanalinda, wanachunguza, wanatafuta mahala ambapo pana upenyo waweze kupata nafasi yao waliyoipoteza. Ndugu zangu, sitaki nirefusha sana kipengele hiki, lakini maadui walifanikiwa kuingia katika nchi ya Andalus. Katika vitu vya mwanzo walivyofanya maadui hao, vitu vya mwanzo waliwaua maulama kwa kiasi kikubwa sana. Kitu cha pili, walichukua turafu ilmi, vitabu vingi vya kiilmu na kuvitupa baharini. Bali sio hivyo, walihamisha vitabu vingi na kuvipeleka katika nchi zao hizo za kimagharibi, au nchi zao za kifaransa au zinginezo. Walichukua turafu ilmi, vitabu vilivyoandikwa kwa tiba, vitabu vya tiba hivi, vitabu vya elimu za ala, vitabu vya ilmu za fiqh na mengineyo katika mambo ya rai na mitazamo, walivibeba na kuvihamisha katika kuvihamishia katika nchi zao. Na ukitaka kuthibitisha hili, kuna mashekhe leo hii katika maulama tulionao kwenye ardhi hii sasa hivi tunazungumza, mmoja katika hao mashekhe anaitwa Abdul Karim ibn Fudaili hafidhahullah ta'ala. Huyo shekhe Allah subhanahu amemfungulia mlango wa kujua fani ya chapa zilizokuwa nzuri, yani katika elimu alizonazo Allah amemfungulia uzuri na fani kubwa ya kujua ni ipi chapa ya kitabu iliyokuwa nzuri. Ukisikiliza baadhi ya maneno anayosema, utamsikia katika baadhi ya maneno ya kinukuu na kusema chapa hii iko Uingereza, chapa hii iliyokuwa nzuri inapatikana Ufaransa, chapa hii iko Denmark. Hivyo nataja kwa mfano wake ni kuonyesha ya kwamba turafu ilmu zilibiwa, ni rafu ya ilmu ya vitabu vilichukuliwa na kuhamishwa katika kutoka katika nchi ya Andalus. Sasa ndugu zangu, kipindi huu Uislamu unaanguka katika nchi ya Andalus, kuna watu walikuwa wanatazama, walikuwa wakitazama ile hali namna Waislamu wanavyonyongeka na vile ambavyo Waislamu wanavyokolewa katika miji yao. Akapatikana bwana mmoja aitwaye Abul Baqa Ar-Rundi, anaitwa Abul Baqa Ar-Rundi. Yeye huyo alikuwa ni mshairi, ni mshairi wa Kiarabu, lakini mtu anaye yani ana uwezo wa kusawiri maudhui, anaweza akaipa picha maudhui na akaipa jina. Huyu bwana aliandika maneno marefu sana ya mashairi mazuri sana, mtayataja haya maneno alafu nakueleze kidogo. Neno lake la kwanza alisema, likulli shay'in idha ma tamma nuqsan fala yughadhu bi tibi al'ayshi insan hiya al-umuru kama shahadtuha duwalu man sarrahu zamanu sa'athu azman. وللحديث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان أنا أنزل بسمه لكل شيء إذا ما تم القصان كلا كيتو كنا بقوة كيمتينية وكياسي جوت بس لازم كفات المقروف لكل شيء إذا ما تم القصان فلا يغر بطيب العيش الإنسان asihadaike mwanadamu na uzuri wa maisha asihadaike tulikuwa katika sarehe iliyotimia dini tuna dini yetu tunasoma kitabu cha Allah tunatabiki sheria Allah subhanahu wa ta'ala tamaman au kamilifu lakini nuksani imepatikana tuliposahau ya kama maadui wanatuvizia fala yughru bi tibi al-aish al-insan asihadaike mtu yoyote na uzuri wa maisha. Ukaona maisha ulionayo ndio yamemalizika hapo. Fala yufaru bitibi al-aish al-insan. Kisha akasema hiya al-umuru kama shahadtuha dawlun. Haya ni mambo ambayo yameshuhudiwa na dola mbalimbali. Man sarrahu zamanu sa'atuhu azman. Mwenye kufurahishwa na nyakati, nyakati hizo hizo zitakuja kumchukiza. Mwenye kufurahishwa na zama fulani, basi ajue ya kwamba nyakati hizo hizo pia zitakuja kumchukiza. Kisha pia akasema maneno yake, walil hadithi silwanu yusahilwa. Siku zote bwana, hadithi na mazungumzo yana vitu ambavyo inaviliwaza, inaleta ruwaza. Yani mazungumzo yote yana maneno fulani ya kukuliwaza. Wa mali ma halla bil islam silwan. Kile kile kilichopata Uislamu katika nchi ya Andalus hakina cha kukuliwaza. Uwezo ukapata mahala ukajijiwaza. Maneno marefu sana. Lakini katika hayo pia akafikia kasema. Fas'al Balinsia ma sha'nu Mursia? Wa aina qatibatun am aina jayyan? Aina qurtubatun darul ulum fakam? Min alimin kadisama fiha wala ujano. Uulizie mji wa Balensia. Leo hii wanauita Valencia, ule mji uliopo uliokuwa pale. Was'al Balensia, uulizie mji wa Balensia. Ma shahnu Mursia, umepatwa na nini mji wa Mursia? Mji wa Balensia umepatwa na nini? Mursia umepatwa na nini? Miji hii ilikuwepo hivi? Wa aina shatibatu am aina jayyanu, mji wa shatiba ishbilia, miji hii ya Barcelona leo hii kwa am aina jayyanu, au mji wa jayyanu kwa. Kisha akasema aina kurtubatu, uko wapi mji wa Cordoba? Cordoba leo ni hivi, uko wapi mji wa Cordoba? Aina kurtubatu darul ulumi, nyumba iliyokuwa ina elimu. Fakam min alimi, ni wangapi katika wanawachuoni? Kadisama fiha, wametajwa katika huo mji. Lahu shanu, tena mji huu na jambo. Akaeleza unako misikiti hii inavyosikitika, mimbari leo hii imebadilishwa, zimekuwa ni makanisa, misikiti haisalimi tena. Akaielezea ile hali yote ya majonzi. Kisha mwisho kabisa akasema limithli hadha yadubu alqalbu min kamali in kana fi alqalbi islamu wa imanu. Mfano haya matukio, yadubu alqalbu min kamali, moyo unayayuka kwa huzuni, moyo unaumia kwa huzuni sana. In kana fi alqalbi islamu wa imanu, pakiwa kwenye moyo pana Uislamu na imani. Akitazama namna gani tulivyokuwa sisi Waislamu, hadhara Islamia, usasa wa Uislamu ulivyokuwa katika nchi ya Andalus, leo hii haipo tena. Furaha ya ilmu, madaris ya ilmu, masajid, misikiti ambayo watu walikuwa wakishindana kuhifadhi kitabu cha Allah, walikuwa wakishindana kutunga vitabu mbalimbali na sheria, leo hii hayo yote hayapo. Watu hawana hamu na misikiti. Turafu ilmiya, mirathi za elimu mbalimbali zimeibiwa, zimetolewa, maulama wameuliwa. Mimi kile hadha yadhubu alqalbu min tamadi, moyo unauma sana kwa uzuri. In kana fi alqalbi islamu wa imani, lakini kwenye moyo huo kwenye kuumia na huzuni akiwa na Uislamu na imani, basi moyo huo utaumia. Tunapozungumza hivi sasa, tunapozungumza hivi sasa, tukizungumza Hispania, tunaizungumza nchi iliyoendelea kwa mambo makubwa. Katika wiki kama mbili tatu nimeona mimi sehemu moja alipita mwana mmoja katika nchi ya Hispania, pana jiwe tu limewekwa, alafu yameandikwa mashahidi ya Kiarabu, yameandikwa mashahidi ya Kiarabu ya miaka hiyo, ambaye alikuwa akieleza namna miji ambavyo watu wanaikimbia na kuigura hawaitaki tena, kwa uchungu sana na maumivu makali sana. Miji ya Kiislamu ni mukhafafa, miji ya Kiislamu ambayo ina nembo nyingi za Uislamu, ni miji ambayo inatazamwa, ni miji inayolengwa, ni miji ambayo inayowindwa. Tukiwa katika ghafla na kughafilika na kujisahau, basi tujueni ya kwamba wa mali mahalla bil islam fil wan, hatutoweza kupata cha kutuliwaza tena, tutabakia kulia, tutabakia kuvutia. Watatokea watu wengine wakina Bulbaqaa Rumi, watakuja kutokea wengine wakina fulani na Allan, wataanza kukumbushia ya kwamba hapa palikuwa na msikiti, hapa palikuwa pana hazina kubwa ya maktaba, hapa palikuwa pana shekhe fulani, hapa palikuwa pana darasa fulani. Itabakia hivi. Sehemu yangu hii ya kwanza, kunako kuanguka nchi Andalus, wanawachuoni wametaja asbab kathiratun jidda, sababu nyingi sana, hata sababu moja. Miongoni mwa sababu zilizowapelekea Waislamu wenzetu wa nchi ya Andalus kudondoka ni kafaratu dhunub, ni kukithirisha madhambi. Madhambi yalikuwa ni mengi sana. Takwa Allah, kumcha Allah kwa kiasi kubwa, watu wakafirika. Misikiti tena kujaa kwa ajili ya ilmu, watu wakafirika. Wameona tayari tuna kiongozi wetu na wengineo katika watawala, hatuna haja tena mwenye msikiti na vingineo. Hili lilipelekea udhaifu mkubwa sana, mpaka maadui wakaweza kuingia na kufanya walioyafanya. Ndugu zangu, ninapokumbuka kisa hichi na ninapokisoma kisa hichi na tukio hili la Andalus, mara nyingi sana huwa naiangalia Zanzibar, mara nyingi sana huwa naiangalia Zanzibar hii ambayo nahnu bisadari tunaishi bishatatuko mundani, tunasadiana kufanya biashara zetu, tafuta maisha yetu, tunasoma. Unaiona kabisa Zanzibar ni mukhaffadha, ni nchi ambayo ipo katika azamio la kufundishwa, namna uadui unavyoishambulia nchi hii, tena uadui wa nchi wa kimagharibi kuchafua akhlaki za watu, kuharibu mienendo kamili ya watoto wa Kiislamu. Wallahi unaona kabisa hadhihi bitinka, hili ni pigo lile walilopigwa watu wa Andalus, namna mambo yanavyoendeshwa ya kisirisiri ya kuharibu miji hii. Unaona kabisa ya kwamba ni kweli. Mimi siwezi kuhadithia matukio yote ya Zanzibari kwa sababu si mzuri, lakini mimi naamini sahibu dar, mwenye nyumba, adra lima fiha, anayajua mengi yaliyomo ndani ya nchi ya Tanzania. Ahlu Makka adra bishi'abiha, watu wa Makka ndio wanajua ile miji yao na mambo yao. Kila mmoja kwa nafsi yake, kuna wako ni Mzanzibari anaamini ya kwamba mimi ni Mzanzibari, naona kinachofanywa hicho kwa macho yangu, naiona hii mikakati ya kuvuruga vuruga na kuvuruna uvuruna Uislamu, inaiona, sio kwa sioni, bali mimi pia nina sehemu ya mchango wangu kuchangia, kuna sehemu ninachangia huu Uislamu. Ndugu zangu, hii ni sehemu yangu ya kwanza, nikikumbuka hili la Andalus naitazama Zanzibar, ni kitovu kilichokuwa kihistoria Tanzania hii kinanyoshiwa vidole ya kuwa na wajuzi wa elimu, watunzi wa vitabu wakubwa wakubwa, ima wa Kiswahili na vinginevyo, utaiona ni Zanzibar kwa asilimia 80 yake. Lakini ukiyatazama nayokwenda, yana kuzingatia uchunguzi.